na alikutangaza Mola wenu mlezi, mkishukuru nitakuzidishieni, na mkikufuru basi adhabu yangu ni kali. Na Musa alisema, mkikufuru nyinyi na wote waliomo duniani, hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha msifiwa. Je, azikukufikieni habari za walio kabla yenu, kaumu ya Nuhu na Adi na Thamud na walio baada yao, ambao hapana wajuae ila Mwenyezi Mungu? Mitume wao waliwajia kwa hoja zilizowazi, na wao wakarudisha mikono yao kwenye vinywa vyao, wakasema, hakika sisi tumeyakataa hayo mliotumwa, na hakika sisi tunashaka kubwa na mnayotuitia. Mitume wao wakasema, ati pana shaka na Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi? Yeye anakuiteni apate kukufutieni madhambi yenu na akupeni muhula mpaka muda uliowekwa. Wakasema, nyinyi si chochote ila ni wanadamu kama sisi, nataka kutuzuilia na waliokuwa wakiabudu baba zetu, basi tuleteeni hoja iliyo wazi. Mitume wao wakawaambia, sisi kweli si chochote ila ni wanadamu kama nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu humfanyia hisani amtakaye katika waja wake, wala sisi hatuwezi kuleta uthibitisho ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na juu ya Mwenyezi Mungu ndiyo wategemee waumini. Na tuna nini hata tusimtegemee Mwenyezi Mungu na hali yeye ametuongoa kwenye njia zetu? Na hapana shaka sisi tutayavumilia hayo maudhi mnayotuudhi, na juu ya Mwenyezi Mungu wategemee wanaotegemea. Nakumbukeni enyi wana wa Israeli, pale Mola wenu mlezi alipokufunzeni na akasema, wallahi mkishukuru kwa neema niliyokupeni ya kukuvueni na mengineyo kwa kuthibiti juu ya imani na utiifu, basi hapana shaka nitakuzidishieni neema yangu. Na mkiikanya neema yangu kwa ukafiri na maasi, basi hakika nitakuadhibuni kwa adhabu ya kutia uchungu, kwani adhabu yangu ni kali kwa wanaokanya. Na Musa aliwaambia watu wake walipompinga na kumkanya, mkizikanya neema za Mwenyezi Mungu wala msishukuru kwa imani na utiifu nyinyi na wote waliomo duniani, basi hakika hayo hayatamdhuru Mwenyezi Mungu chochote, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha, hahitaji shukra za wanaoshukuru. Yeye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa kwa dhati yake bila yeyote kumhimidi. Je, haijakufikilieni habari za waliotangulia kabla yenu, kaumu ya Nuhu na Adi na Thamud na kaumu nyinginezo zilizokuja baada yao, ambao hapana anayewajua ila Mwenyezi Mungu kwa wingi wao? Hao walijiwa na mitume wao kwa hoja zilizo wazi kuthibitisha ukweli wao, na hao wakaweka mikono yao kwenye vinywa vyao kwa mastaajabu na kukanya. Wakawaambia mitume, sisi tunaikataa miujiza na ishara mlizokuja nazo, na hakika sisi tunashaka na hayo mnayotuitia, mambo ya imani na tauhidi ya kuwa Mungu ni mmoja, sisi hatukuyakinika na chochote, hatuna shaka nayo. Mitume wakawaambia watu wao kwa mastaajabu kuvunja shaka zao za kuwepo Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ni mmoja peke yake. Hivyo katika kuwepo Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ipo shaka yoyote, na hali yeye ndiye muumba mbingu na ardhi bila kuwepo mfano wa kuigiza? Na yeye anakuiteni apate kukusameheni baadhi ya madhambi mliyotenda kabla hamjaamini, na anakuakhirisheni mpaka umalizike muda wenu. Hao watu wakawaambia mitume wao kwa kuudhi, nyinyi si chochote ila ni watu tu, wanadamu kama sisi, hamna ubora wowote wa kukufadhilisheni juu yetu hata mpe utume. Mnataka kwa huo wito wenu mtuzuie tusiabudu waliokuwa kiabudu baba zetu, basi tuleteeni hoja iliyo wazi katika tunazokwambieni. Mitume wao wakawaambia, sisi si chochote ila ni watu kama nyinyi, kama mlivyosema, walakini Mwenyezi Mungu huwateua awatakaye miongoni mwa waja wake akawapa unabii na utume, wala hatuna sisi uwezo wa kukuleteni hoja mnayotaka ila Mwenyezi Mungu apendavyo, na ni juu ya Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiyo wategemee waumini, na wamtegemee kwa kustahimilia inda zenu na upinzani wenu. Na sisi tuna udhuru gani wa kuacha kumtegemea Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyetuongoza kila mmoja wetu kwenye njia yake na maelekeo yake aliyomwekea, na akamlazimisha afuate katika dini.